Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy jest w Londynie, jutro szczyt europejskich przywódców. Awantura na słowa w Białym Domu, świat komentuje spotkanie Trump-Zełenski. Od dziś w Tatrach ograniczenia dla turystów na szlakach. Amerykanie pomogli uratować nasz naród. Jesteśmy naprawdę wdzięczni. To słowa Wołodymyra Zełenskiego z dziś. Prezydent Ukrainy w serii wpisów stara się załagodzić sytuację po wczorajszym fiasku rozmów w Białym Domu. Jeszcze dziś Wołodymyr Zełenski spotka się z brytyjskim premierem. Po chłodnym przyjęciu w Waszyngtonie tam na pewno może liczyć na zrozumienie i wsparcie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po fiasku dyplomatycznym w Waszyngtonie prezydent Ukrainy wylądował w miejscu, gdzie może liczyć na więcej sympatii. Pieniądze, broń i gwarancje to już inna sprawa. Jeszcze dziś na Downing Street spotkanie prezydenta Zełenskiego i premiera Starmera. Spotkanie ponadplanowe, bo miało do niego dojść jutro. To sygnał, że nie ma czasu do stracenia. Jutro konsultacje europejskich liderów. W Londynie będą m.in. szef NATO, szefowa Komisji Europejskiej i liderzy Francji, Niemiec czy Polski. Po wydarzeniach w Białym Domu te rozmowy stały się właśnie jeszcze bardziej pilne, a czwartkowa dobrze odebrana wizyta Keira Starmera w Waszyngtonie i wynikające z niej nadzieje na zmiękczenie Donalda Trumpa? Dziś wszystko to wydaje się tu odległą przeszłością. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wczorajsza kłótnia w gabinecie owalnym jasno pokazała intencje administracji Donalda Trumpa, uważa profesor Radosław Rybkowski i jak mówi, na pewno nie jest to sprawiedliwy pokój. Donaldowi Trumpowi i jego administracji zależy na przywróceniu w miarę normalnych relacji z Federacją Rosyjską. Wydarzenia wczorajsze w Białym Domu potwierdzają, że dla Donalda Trumpa i jego administracji ważniejsza jest Federacja Rosyjska niż Ukraina. Na reakcję Moskwy na wydarzenia w Białym Domu nie trzeba było długo czekać. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa stwierdziła, że tu cytat: to, że Trump i Vance powstrzymali się od uderzenia tego łajdaka, jest cudem powściągliwości. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent i przedstawiciele Sejmu oddali hołd pomordowanym przez komunistów żołnierzom niepodległościowego podziemia. Uroczystości odbyły się na tzw. Łączce, gdzie komunistyczne władze próbowały ukryć ciała ofiar zamordowanych w mokotowskim więzieniu. Co najmniej około 8 tysięcy żołnierzy, ale prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wspierali, pomagali, zostało pomordowanych przez komunistów w tamtym okresie. Na ramię! Byli twardzi, zdecydowani i niezłomni. Byli sumieniem polskiego narodu, który pragnął wolności i niepodległości. Pomódlmy się teraz o to, aby Polska zawsze była wierna tym ideałom, aby Polska nigdy o nich nie zapomniała. Pierwszy marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od dziś emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mają wyższe limity zarobkowe. Bezpieczny próg przychodu wzrósł o 221 zł, natomiast górna granica o 410 zł. Należy jednak pilnować ustalonych limitów, radzi ekspert emerytalny dr Antoni Kolek. Jeśli emeryt lub rencista dorabia do swojego świadczenia kwotę poniżej 5934,10 zł, wówczas nie ma tutaj żadnych negatywnych konsekwencji, ta kwota nie wpływa na wysokość świadczenia. Przekroczenie tej kwoty będzie powodowało proporcjonalne obniżenie wysokości świadczenia. Limitami nie muszą przejmować się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. W Tatrach od dziś obowiązują ograniczenia dla turystów na szlakach, a wszystko w trosce o głuszca i cietrzewia. Wiosna to kluczowy czas ich godów, a płoszenie ptaków może prowadzić do zaniku lęgów, zagrażając przetrwaniu całej populacji. A na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego żyje jedynie 40 głuszców i cietrzewi. W godzinach porannych zamknięte będą odcinki szlaków, m.in. Polana Chochołowska, Bobrowiecki, Żleb, Grześ, Bobrowiecka, Przełęcz, Bobrowiecki, Żleb, Grześ. Na stałe zamknięto też narciarski szlak z Polany Chochołowskiej do Bobrowieckiego Żlebu. W czasie tegorocznych ferii topr miał sporo pracy. Ratownicy uratowali 120 turystów, 42 razy podrywano śmigłowiec ratunkowy. Czterech turystów nie udało się uratować. To był serwis Trójki.

Kompromat, Rebecca Warrior i Vitalik Lift Me Up. Myślę, że wszyscy być może wielokrotnie widzieli już wczorajszą kłótnię prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i jego zastępcą J.D. Vance'em. O co poszło? Między innymi o to, czy można ufać Władimirowi Putinowi, czy Ukraina jest w stanie stawiać opór i czy ukraiński przywódca powinien przychodzić na tego rodzaju spotkania w garniturze. Wcześniej, 24 lutego, czyli w trzecią rocznicę rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę na Ukrainę, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję dotyczącą tego wydarzenia. Nie wskazywała ona przy tym, kto jest agresorem w konflikcie. Dokument przygotowała jednak nie Rosja, a Stany Zjednoczone. Waszyngton nie poparł przy tym rezolucji przyjętej podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zaproponowanej przez Ukrainę i 54 kraje, gdzie akurat winni wojny zostali wyraźnie wskazani. Te wydarzenia wywołały szok w części zachodniego świata. Czy rzeczywiście doszło do załamania międzynarodowego porządku? Na to pytanie pomoże mi odpowiedzieć Mateusz Obremski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Co wczoraj wydarzyło się w Białym Domu? Czy twoim zdaniem sytuacja wymknęła się obydwu stronom spod kontroli? Czy może Amerykanie specjalnie sprowokowali Wołodymyra Zełenskiego, żeby teraz na spokojnie zrobić deal z Władimirem Putinem? Bo taką wersję przedstawiają często ukraińscy komentatorzy. Cóż, oglądałem wydarzenia z gabinetu Wolnego osłupiały, by nie powiedzieć wstrząśnięty, i nie byłem w tym sam. To, czy była to prowokacja, czy dwie strony tak naprawdę pogubiły się w negocjacjach i w bezpośrednim spotkaniu w Białym Domu, ciężko na ten moment mówić. Z pewnością konsekwencje dla Ukrainy są takie, że nie została podpisana umowa o wydobyciu surowców naturalnych, negocjowana ostatnie dni między Kijowem a Waszyngtonem, gdzie ta druga wersja wydawała się korzystna już dla Ukraińców, i na pewno jest tak, że Ukraińcy stracili pewną manewrowalność w Waszyngtonie, z pewnością Wołodymyr Zełenski, gdyż po wczorajszej rozmowie, kłótni, scysji w Białym Domu, odwrócili się od Zełenskiego ludzie, którzy byli, mogli być mostami między administracją a właśnie Kijowem. Na przykład senator Lindsey Graham, który przez całe 3 lata od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji przez Rosję bardzo wspierał Wołodymyra Zełenskiego. Teraz mówi on wprost, że prezydent Ukrainy przesadził. Więc nie wygląda to pozytywnie na pewno dla Wołodymyra Zełenskiego. Na 4 dni przed, dokładnie w 3. rocznicę inwazji, Marco Rubio, czyli sekretarz stanu, który w Białym Domu wyglądał trochę, jakby miał się zapaść w kanapę, milczał przez większość czasu, tak, przy rozmowach z Zełenskim, udzielił wywiadu Breitbartowi, i tam padają takie słowa jak reset w kontekście Rosji. Tam pada stwierdzenie, że należy nie dopuścić tego, by Rosja była junior partnerem w relacji z Chinami. I tam padają też oskarżenia względem Europy, że Europa dąży do kontynuacji wojny w sposób lekkomyślny, i wobec Ukrainy, że nie chce negocjować. Więc frustracja w Białym Domu, w administracji Trumpa tym, że jesteśmy tak samo od zawieszenia broni, tak samo daleko jak przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa, narasta. I widzimy to czy w takich wywiadach jak Rubio, czy przy takich rozmowach jak wczoraj w Białym Domu. Wczoraj te rozmowy zaczęły się właściwie dość dobrze. Wydawało się, że atmosfera jest bardzo pozytywna, i jak wspomniałeś, była ta umowa o surowcach przygotowana. Czy my wiemy, co zapisano w tej drugiej wersji umowy? Bo pierwsza wersja była bardzo niekorzystna dla Kijowa. Tam chodziło o to, że połowa dochodów z eksportu, ze sprzedaży tych surowców naturalnych będzie trafiać do Stanów Zjednoczonych czy do amerykańskich firm, i no trochę to pachniało taką sytuacją kolonialną. Zresztą tydzień temu tutaj w tym studiu też na ten temat rozmawialiśmy. Na ile ta druga wersja umowy była lepsza? Druga wersja umowy była znacznie lepsza, i dlatego Zełenski prawdopodobnie przyjechał do Waszyngtonu. Mimo że z przecieków wynika, że Keith Kellogg ostrzegał, że to spotkanie jest przedwczesne. Natomiast ta druga wersja umowy tworzyła fundusz, który był własnością obu państw. Mówiono tam o środkach, które obecnie zasilają budżet ukraiński, były wyłączone z tego funduszu, więc wpływy podatkowe, takie jakie teraz ma Ukraina, byłyby zachowane. To bardziej dotyczyło przyszłej eksploatacji litu, grafitu, czyli pieniądze, które trafiają do budżetu państwa ukraińskiego z naftogazu, z Ukrnaftu, to wszystko byłoby wciąż w dyspozycji Kijowa. I to była umowa ramowa. Ona odsyłała w kilku punktach do kolejnych porozumień, które byłyby negocjowane dalej między Kijowem a Waszyngtonem prawdopodobnie. Sam pomysł tej umowy, zawarcia, wyszedł z Kijowa, o czym my pisaliśmy w DGP. Administracja Trumpa to podchwyciła. No i pamiętamy pierwszą wersję, gdzie warunki były tej umowy kolonialne, którą Zełenski odrzucił podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Ale tak jak mówiłem, ta druga wersja była korzystniejsza w ocenie ekspertów, była korzystniejsza dla Zełenskiego, ale została już stracona ta wersja. No już do tego dokumentu nie wrócimy w takiej formie, w jakiej był negocjowany ostatnie dni. A skąd taki wniosek, że nie wrócimy? Wydaje się, że administracja Trumpa będzie podchodziła teraz do negocjacji z Zełenskim z pozycji siły i będzie wymuszała na nim ustępstwa. I te zapisy, na które się zgodzili przed przylotem do Zełenskiego, to już nie wrócą, choć w tym imperium chaosu można spodziewać się wszystkiego. Ale niewykluczone jest też, że Amerykanie zorientowali się, że w toku negocjacji, po negocjacjach, że no to jednak nie jest super dokument dla nich. I świadomi tego nawet doprowadzili do takiej sytuacji, jaka była wczoraj w Białym Domu. No do tego imperium chaosu wrócimy, ale powiedz, dlaczego ta umowa jest tak ważna dla Stanów Zjednoczonych? Czy tutaj chodzi o to, żeby cokolwiek pokazać, bo tak jak sam powiedziałeś, umowa ramowa, no ona właściwie mało znaczy, tak? To jest jakby no, wstępne porozumienie, co najmniej. Gdzie tu jest, jakie to są przyczyny? Czy tak naprawdę te surowce są tak istotne dla Amerykanów? Te surowce są istotne dla Amerykanów, bo one są używane w nowych technologiach, a Amerykanie niektórych z nich nie mają. Grafitu na przykład, tak jak on jest powszechny, dostępny w kilku obwodach ukraińskich, tak nie ma go w Ameryce, ale wciąż wydaje się, że bardziej jest to ze strony administracji Trumpa próba pokazania wyborcom republikańskim, że jesteśmy twardzi jako negocjatorzy, zapewniamy zwrot środków zainwestowanych w Ukrainę, potrafimy wynegocjować umowę korzystną dla Ameryki i stanowiłoby to też potencjalnie usprawiedliwienie dla dalszego finansowania wysiłku zbrojnego Ameryki z funduszy amerykańskich. I przekonałoby część środowisk nowej prawicy, część skręcających w stronę propagandy putinowskiej, polityków republikańskich i dziennikarzy konserwatywnych. Przekonałoby to ich, że mamy po prostu interes, a w końcu interes Ameryki na pierwszym miejscu, by wspierać militarnie Ukrainę. A to, co wczoraj widzieliśmy w Białym Domu, czy to też nie był taki spektakl właśnie na potrzebę tych wyborców, żeby pokazać, że my jesteśmy twardzi i zobaczcie, jak my traktujemy Zełenskiego i on na pewno, przypuszczam, że takie było założenie, w następnym kroku się na wszystko zgodzi po tym, jak właśnie został tam zgrillowany przez J.D. Vance'a i Trumpa. Donald Trump wyraził zadowolenie, że było to doskonałe telewizyjne show, więc pod kątem słupków i klikalności artykułów i obecności polityków republikańskich w mediach były to dla niego na pewno złote żniwa. I była to z pewnością też okazja dla wiceprezydenta USA, J.D.'ego Vance'a, na pokazanie się w dyplomacji światowej. Za pierwszym razem jako wiceprezydent zrobił to w głośnej przemowie na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Teraz był drugi raz. A J.D. Vance jest osobą, która w 2022 roku mówiła, że losy Ukrainy go nie obchodzą. Jeszcze wydaje mi się, że to był cytat z jego kampanii senackiej, bo on w 2022 roku ubiegał się skutecznie o mandat senacki z Ohio. I potem w 2023 roku już jako... W 2024 roku, przepraszam, na początku tego roku J.D. Vance był autorem artykułu w New York Timesie mówiącym o tym, że wspieranie Ukrainy, że przegłosowanie pakietu wielomiliardowego wsparcia dla Ukrainy nie ma sensu. I Zełenski powinien wiedzieć, że spośród wszystkich osób, które znajdują się w gabinecie owalnym, to J.D. Vance jest nastawiony względem niego najbardziej agresywnie. Mimo to nie tylko dał się wciągnąć w rozmowę z nim i pyskówkę z nim, tylko wręcz sam zachęcał go do rozmowy, bo sam Zełenski w pewnym momencie przerwał chyba JD-mu Vance'owi i zadał mu pytanie. Tak, zwracał się bezpośrednio do niego. Ale ty użyłeś takiego wyrażenia imperium chaosu. Na czym polega to imperium chaosu w amerykańskiej administracji? Bo my właściwie chyba tego tak nie spostrzegamy. No widać jakieś zmiany, powiedzmy, stanowiska Donalda Trumpa, ale czy tak naprawdę mamy tam wielość głosów? Tak, ta wielość głosów jest. Jestem przekonany, że inaczej postrzega sytuację i interes Ameryki głębokie państwo, które wciąż jest w Departamencie Stanu czy w Pentagonie, a inaczej postrzegają to nowi nominaci czy Elon Musk. Chaos. Przykładem tego chaosu jest na przykład wizyta Witkowa, czyli specjalnego wysłannika do spraw Bliskiego Wschodu. Formalnie, ale nieformalnie wydaje się, że osoby, która jest kluczowa w negocjacjach z Rosjanami. Jego wizyta w Moskwie, która była, do której udał się sam, bez tłumaczy, bez wsparcia wywiadowczego, bez doradców, jak sam przyznawał potem w wywiadzie. I no, to oznacza, że Trump ma, jego otoczenie ma pewną pogardę względem zastałych instytucji amerykańskich albo brak zaufania do nich. I no, kończy się taką wizytą Witkowa w Moskwie, która patrząc z perspektywy pewnie wcześniejszej administracji i proceduralności uznana byłaby za nieprofesjonalną. Należy też wspomnieć o działaniach Elona Muska i jego ludzi, najczęściej młodych. To są ludzie, którzy mają 20 kilka lat, którzy wchodzą do poszczególnych ministerstw i czasem zwalniają urzędników, czasem proszą o dane, czasem je uzyskują, czasem nie. No jest to pewnego rodzaju masowa akcja antypaństwowa, jeśli można tak to nazwać, czy antyinstytucjonalna. I to odbija się też na jakości dyplomacji, na Departamencie Stanu, na Pentagonie. No w Waszyngtonie jest atmosfera strachu. Każdy boi się o własną pracę i boi się też wychylać. No to jest zaskakujące, tak? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ja nie wiem, czy przed wyborami, ty byłeś przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, czy rzeczywiście Amerykanie spodziewali się właśnie aż takich kroków i takich radykalnych i może, no, można nazwać nieprzemyślanych kroków Donalda Trumpa i jego ludzi. Jeżeli by to było gdzieś w innych krajach, może byśmy do tego podeszli spokojniej, ale nie w Stanach Zjednoczonych. Zależy, czego się spodziewali. Na pewno oczekiwali, i to był najważniejszy temat kampanii, skutecznej walki z inflacją. I jak sondaże Trumpa wyglądają teraz nieźle po miesiącu od objęcia prezydentury, tak akurat za walkę z inflacją nie jest oceniany najlepiej. Chociaż przez miesiąc oczywiście miał mało czasu, by cokolwiek zmienić. Tak samo nie jest jakoś bardzo popularna, nie cieszą się popularnością działania Elona Muska i jego rewolucja. Ludzie jednak patrzą na to sceptycznie, ale na innych polach elektorat ocenia Trumpa wysoko, między innymi w sprawie migracji. Czy można było tego się spodziewać? John Bolton, były doradca Trumpa, teraz z nim skonfliktowany, ostrzegał, że druga kadencja będzie kadencją jak pierwsza, tylko że na sterydach. Słuchaliśmy go, trochę nie wierzyliśmy, ja też, więc pewnie jesteśmy zaskoczeni kakofonią, różnego rodzaju komunikatami z różnych instytucji, sprzecznymi komunikatami płynącymi z ust samego prezydenta, tym ile jest konferencji prasowych, ile rozporządzeń wykonawczych podpisywanych i tym też, że jak na razie nie ma postępu w dążeniu do zawieszenia broni czy do osiągnięcia porozumienia pokojowego, co wydaje się Donalda Trumpa frustruje. A jak wygląda sprawa negocjacji prowadzonych z Rosją? Dlatego, że mieliśmy dwa spotkania w Riyadzie, było spotkanie w Stambule. Tutaj chyba też nie widzimy jakichś efektów. Tak, w Riyadzie jednym z punktów było ustanowienie zespołów roboczych. I mija od Riyadu już, minął już ponad tydzień i o tych zespołach roboczych nie wiadomo nic. To każe też sądzić, że chyba nie wygląda to aż tak różowo, jak można by się spodziewać z komunikatów płynących z Kremla. Może te zespoły jeszcze się formują, ale trochę czasu to zajmuje, a Trump przecież mówi, że każdy dzień jest tutaj na wagę złota. Rozmowy w Stambule, które mają trwać w weekend, dotyczyć będą wznowienia pełnych relacji dyplomatycznych. To znaczy i placówka rosyjska, ambasada rosyjska w Waszyngtonie i ambasada amerykańska w Moskwie mają wrócić do stanu pewnie sprzed 2022 roku, jeśli chodzi o personel. I to jest, tak jak Rubio mówił w wywiadzie dla Breitbarta, to jest pierwszy krok, a potem są kolejne kroki i to są kroki już dotyczące gospodarki. No właśnie, czy ktoś mówi na przykład o zniesieniu sankcji? Czy to jest teraz rozpatrywane jako realny krok właśnie amerykańskiej administracji? Teraz nie, ale w przyszłości, jak mówił to sekretarz stanu, tak. Mhm. Jak tutaj może reagować na to, co się dzieje w Waszyngtonie, to co się działo w piątek, Unia Europejska? Dlatego, że widzieliśmy wczoraj, mimo tego, że to był piątek wieczór, dość głośne poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego ze strony unijnych liderów. Z drugiej strony mieliśmy przywódców Francji i Wielkiej Brytanii, którzy byli w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Wydawało się, że tutaj już sprawy idą w dobrym kierunku. No, po wczorajszym chyba możemy w to wątpić. W dobrym kierunku mam na myśli stosunki państw unijnych plus Wielkiej Brytanii z Waszyngtonem. Pierwsze telefony, jakie wykonał Zełenski po wydarzeniach waszyngtońskich, były do premiera Wielkiej Brytanii i do sekretarza generalnego NATO. Dzisiaj, o ile się nie mylę, Zełenski jest w Londynie i wizyta jest przyspieszona o jeden dzień. Co z tych rozmów wyniknie, ciężko przewidywać, bo Europa często zatrzymywała się na pewnego rodzaju deklaracjach i wsparciu symbolicznym. Choć oczywiście kłamstwem jest to, co mówi Donald Trump, że to Amerykanie przeznaczyli więcej pieniędzy, przekazali Ukrainie więcej pieniędzy, więcej środków niż Europejczycy, bo my, jeśli zsumować wszystko, to nasze wsparcie europejskie jest większe. Pytanie, jaki krok w obliczu nadchodzącej, zapewne poważniejszej wojny celnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, na jakie kroki zdecyduje się Europa, jest otwarte. No, mowa jest o zwiększeniu oczywiście wydatków zbrojeniowych. Wielka Brytania ma dobić do poziomu 2,5%. I pozostaje kwestia zamrożonych aktywów rosyjskich, które są w większości właśnie, to czy one zostaną rozmrożone, to zależy od Europejczyków. No właśnie, a to jak zareaguje Waszyngton na wczorajsze wydarzenia, tak jak powiedziałeś, wydarzenia waszyngtońskie, jeszcze zobaczymy. Ukraińcy bardzo się obawiają na przykład wstrzymania przekazywania danych wywiadowczych, czy też licencji na używanie niektórej broni, na przykład patriotów. Mateusz Obremski, Dziennik Gazeta Prawna, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen, czyli piosenka, którą wybrała Angela Merkel i która została wykonana przez orkiestrę wojskową w czasie uroczystego pożegnania z jej stanowiskiem przez kanclerz. Słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód i za chwilę porozmawiamy o wyborach do Bundestagu, które odbyły się w zeszłym tygodniu, 23 lutego. Zwyciężyła Chadecja, czyli CDU-CSU. Zdobyła ona wynik 28,5% głosów. Drugie miejsce zajęła AfD, uzyskując prawie 21% głosów i to jest podwojony wynik z poprzednich wyborów, a SPD Olafa Scholza zajęła trzecie miejsce, zdobywając ponad 16% głosów i notując ogromny spadek poparcia o niemal 10 punktów procentowych. Zieloni uzyskali prawie 12%, Lewica prawie 9%. A my łączymy się z Lidią Gibadło z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak te wybory i co te wybory oznaczają dla niemieckiej polityki zagranicznej? Na ile ona się zmieni w stosunku do tego, jak ją prowadził Olaf Scholz? Przede wszystkim musimy poczekać na ukonstytuowanie się nowej koalicji rządzącej i wszystko wskazuje na to, że to będzie koalicja pod wodzą CDU-CSU z kanclerzem Friedrichem Mercem i SPD jako tym młodszym partnerem, partią, z którą HDC zbudują nowy rząd. Bazując na zapowiedziach Merca, bo Merc miał dwa takie przemówienia programowe dotyczące swojej polityki zagranicznej w trakcie kampanii prezydenckiej, z tego wyłania nam się polityka asertywna. Polityka asertywna względem zarówno przeciwników, których Merc też jasno zdefiniował, zaliczając do nich na przykład między innymi Rosję czy Chiny, ale także wobec sojuszników. I tu to szczególne miejsce zajmują Stany Zjednoczone. No właśnie, a jak niemieccy politycy skomentowali to, co się działo wczoraj w Waszyngtonie, te tak zwane wydarzenia waszyngtońskie, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, spór, kłótnie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa? Obserwując reakcje i polityków, i komentatorów na to, co wczoraj obserwowaliśmy w gabinecie owalnym, to mam wrażenie, że Niemcy przechodzą kolejny etap terapii szokowej, która właściwie trwa od listopada ubiegłego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że Donald Trump wraca do Białego Domu. Dla Niemców to jest kolejna przesłanka do tego, że ład międzynarodowy, w którym do tej pory żyli, na którym do tej pory budowali swój dobrobyt, swoje bezpieczeństwo, chyli się ku upadkowi, o ile już nie upadł. A jakie było założenie tego ładu? Tu rozumiem, że chodzi o to, że chodzi o głównie o sojusz między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Tak, gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych to taka podstawa niemieckiej polityki bezpieczeństwa, no i oczywiście wolny handel, dzięki któremu Niemcy zawdzięczają swój cud gospodarczy i też status jednej z głównych światowych gospodarek. Jak teraz Friedrich Merz chciałby prowadzić właśnie tę politykę kontaktów z Waszyngtonem? Tak jak powiedziałam, Merz od początku stawia się w pozycji asertywnej, pozycji partnera Stanów Zjednoczonych, którego Stany Zjednoczone mają potrzebować tak samo, jak Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Merz twierdzi, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa mają wspólne interesy i jest gotowy poszukiwać kompromisów. Natomiast po tych ostatnich wypowiedziach Trumpa Merz jest coraz bardziej zaniepokojony tym, co dzieje się w stosunkach transatlantyckich, do tego stopnia, że coraz bardziej wspomina o tym, że powinniśmy skupiać się w Europie coraz bardziej na budowaniu własnego potencjału polityki bezpieczeństwa, a do niemieckiej debaty właściwie powróciła dyskusja o tym, czy nie należy rozważać budowania parasola bezpieczeństwa atomowego z Francją i Wielką Brytanią, albo jednym z tych państw. Czyli tutaj Niemcy by stawiali na Europę. Rozumiem, że Merz także wspominał w tym kontekście o Polsce. Tak, to znaczy Polska w ogóle w porównaniu tych wszystkich partii politycznych niemieckich stosunkowo często pojawiała się w wypowiedziach zarówno polityków chadeckich, jak i w samym programie chadeków. Polska była zaliczana do jednego z państw, z którymi Niemcy chciały ustalać wizję ładu międzynarodowego, ładu bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu wojny na Ukrainie i tą wspólną wersję mieliby przedstawić właśnie Stanom Zjednoczonym, a do tych państw europejskich oprócz Polski Niemcy zaliczały także Francję i Wielką Brytanię. Jeżeli chodzi jeszcze o kontakty z Waszyngtonem, pani wspomniała kwestie handlowe. Tutaj też Donald Trump straszył Unię Europejską nałożeniem ceł. Rozumiem, że to jest właściwie tylko kolejny argument dla Merca, aby kształtować tę politykę bardziej skoncentrowaną na Europie. Tak, choć tutaj trzeba nadmienić, że sam Merz to jest polityk na wskroś transatlantycki. Merz przez lata był szefem takiego stowarzyszenia Atlantycki Most. Ono zrzesza polityków, ludzi świata nauki, biznesu z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, którzy tworzą taki drugi szereg wpływowych ludzi, którzy w momencie, kiedy relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami miałyby się ochłodzić, to oni byliby, to na ich spoczywałoby podtrzymywanie kanałów kontaktów pomiędzy dwoma krajami, więc on dobrze się orientuje w tych kręgach waszyngtońskich i dość powiedzieć, że w czasie konferencji republikanów, kiedy Donald Trump zyskiwał swoją nominację, to właśnie chadecy wysłali tam najliczniejszą reprezentację spośród wszystkich partii politycznych. Więc ze strony Merz nie jest nastawiony na konfrontację per se, ale to prawdopodobnie mógłby być drugi krok, który Niemcy byłyby gotowe podjąć, gdyby podejście koncyliacyjne nie wyszło. No tak, ale pani mówi, że ta grupa miała być wykorzystywana, czy też miała interweniować w momencie ochłodzenia stosunków, no to chyba teraz jest właśnie taki moment. Być może to się dzieje, ale być może to się właśnie dzieje poza kulisami. A być może Friedrich Merz nie ma kontaktów z nową administracją amerykańską. Może tu jest problem. Być może. Tego też nie wiemy. Wiemy natomiast z doniesień medialnych, że tuż po transmisji z Białego Domu tej konfrontacji pomiędzy Zełenskim a Trumpem obecnie urzędujący jeszcze kanclerz Scholz zadzwonił do Merza. Mieli się konsultować w tej sprawie, ponieważ Scholz w niedzielę weźmie udział w szczycie liderów europejskich w Londynie. Więc pomiędzy urzędującym jeszcze kanclerzem, a nowym, przyszłym kanclerzem jest ta nić komunikacji i panowie wzajemnie briefują się, są na bieżąco w kontakcie. A jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, o tym, co pani mówi, większą koncentrację na Europie, czy to podoba się Niemcom, bo jeżeli patrzymy na sondaże, chyba Niemcy, jeżeli chodzi o ich poglądy, no mają takie nastawienie dość sceptyczne, mieli wobec Stanów Zjednoczonych i pewnie zapewne mają. Więc to by się chyba dość dobrze wpisywało w nastroje w tym kraju. Niepewność co do polityki amerykańskiej generalnie wpisuje się w nastrój niepokoju, który teraz mamy w Niemczech, bo Niemcy obawiają się niepewnej sytuacji gospodarczej, bez sytuacji międzynarodowej, kwestii właśnie wojny na Ukrainie i sytuacji po drugiej stronie Atlantyku. No i co sytuacji też wewnętrznej, kwestii no choćby demonstracji związanych z głosowaniem chadeków i AfD w sprawie ustaw migracyjnych. Ale pan pytał też o stosunek generalnie do Stanów Zjednoczonych. On jest w dużym stopniu uzależniony, na to wskazują badania, od tego, kto zasiada akurat w Białym Domu. Na przykład w momencie, kiedy Barack Obama był prezydentem Stanów Zjednoczonych, automatycznie sympatia do Stanów Zjednoczonych również wzrosła. Natomiast Donald Trump już podczas pierwszej kadencji widać było w porównaniu ze słupkami jego poprzedników, jak bardzo niepopularny jest w Niemczech i przed objęciem jego prezydentury w Niemczech pojawiały się komentarze zwiastujące to, że niemiecka polityka będzie miała spore problemy w momencie, gdyby Trump wygrał. No i wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście nadchodzi czas, kiedy nowy kanclerz będzie musiał stawić czoła związanymi z prezydenturą Trumpa wyzwaniami. Dość powiedzieć, że w niemieckiej prasie w komentarzach coraz częściej pojawia się określenie Zeitenwende 2 w odniesieniu do prezydentury Trumpa. A jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, jakie tutaj rozwiązania proponuje Friedrich Merz? Merz dość jasno określił swój stosunek zarówno do Ukrainy, jak i do Rosji. Jego zdaniem Ukraina tę wojnę musi wygrać, a według niego to oznacza powrót państwa do integralności terytorialnej i pełną swobodę decydowania o przynależności do sojuszy politycznych i bezpieczeństwa. Z kolei Rosja ma tę wojnę przegrać, a to oznacza uznanie przez jej kręgi decyzyjne w Rosji, że Rosja nie może dalej prowadzić działań zbrojnych na Ukrainie. Rosja w tym momencie jest w optyce Merza zagrożeniem numer jeden dla bezpieczeństwa Europy i dla bezpieczeństwa Niemiec. Czy to jest możliwe, żeby Niemcy zwiększyli liczbę przekazywanej broni Ukraińcom, szczególnie teraz w tej sytuacji po tym, co się wydarzyło w piątek? Sytuacja z przełomu tego roku pokazywałaby, że byłby taki konsensus w ramach partii politycznego środka. O czym mówię? W listopadzie, grudniu ubiegłego roku ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej kierowanej przez Borisa Pistoriusa, czyli SPD i Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod kierownictwem Annaleny Baerbock, czyli Zielonych, z tych dwóch resortów wyszła inicjatywa przekazania dodatkowych 3 miliardów Ukrainie na uzbrojenie. Wówczas taką inicjatywę zablokował Urząd Kanclerski, który ma decydujące słowo w sprawie wzrostu dodatkowych nakładów na pomoc wojskową dla Ukrainy. Natomiast całą inicjatywę popierali i chadecy, i Zieloni, i część SPD, a także FDP, która była jeszcze w urzędującym Bundestagu, po tych wyborach nie dostała się. Więc taka wola by była, natomiast czekamy na zebranie się Bundestagu, no i utworzenie nowego niemieckiego rządu. Dużo też będzie zależało od kwestii tego, jak Niemcy mają zamiar finansować swoją obronność na kolejne lata, ponieważ fundusz specjalny dla Bundeswehr w 2028 roku wyczerpie się, a to też z niego pochodziła częściowo pomoc wojskowa kierowana dla Ukrainy. Są w Niemczech też dość mocne kręgi biznesowe, które są zainteresowane wznowieniem, tak podejrzewam, kontaktów z Rosją, kontaktów gospodarczych. Czy one nie będą naciskały i czy one nie naciskają już na te główne partie polityczne? Na razie mówimy o utworzeniu koalicji rządowej. Być może taki lobbying jest, ale jak na razie z komentarzy nie wynikałoby, że jest on skuteczny. Osobiście jestem bardzo ciekawa, co znajdzie się w umowie koalicyjnej, czyli do jakiego kompromisu, jaką wizję polityki wobec Rosji przedstawi koalicja CDU-CSU SPD. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy ta wojna trwa, no nie spodziewałabym się słów wskazujących na bardziej koncyliacyjne podejście nowej koalicji wobec Rosji. A jak jest z nastawieniem społeczeństwa? Czy to społeczeństwo może też już jest umownie powiedzmy zmęczone tą wojną i wolałoby jakikolwiek kompromis, nawet taki powiedzmy jak proponuje Donald Trump, niż właśnie wspieranie Ukrainy? Czy wsparcie Ukrainy ma wciąż, większość społeczeństwa niemieckiego wciąż popiera wspieranie Ukrainy i mam wrażenie, że po tym, co mogliśmy obserwować wczoraj w Białym Domu, być może ten odsetek osób wzrośnie. Natomiast dużo będzie zależało od tego, w jakim stopniu nowy rząd połączy bezpieczeństwo Ukrainy z bezpieczeństwem Niemiec. Na jakim stopniu przekona społeczeństwo, że nadal, że w egzystencjonalnym interesie Niemiec leży dalsze wspieranie Ukrainy i być może w większej skali niż do tej pory. Chciałem jeszcze zapytać o wyniki wyborcze. Drugie miejsce zajęła AfD, to jest dwa razy więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Poparcie rozumiem, że głównie we wschodniej części kraju. Jakie narzędzia będzie miała ta partia na wpływanie na politykę nowych władz? Przede wszystkim jako największa partia opozycyjna, partia będzie miała na przykład więcej czasu w przemówieniach Bundestagu. Prawdopodobnie przejmie też kierowanie częścią ważnych komisji parlamentarnych, ale też jako partia opozycyjna oczywiście można spodziewać się tego, że będzie jej też więcej w mediach, to znaczy politycy AfD byli zapraszani do programów publicystycznych, natomiast jako największa partia opozycyjna prawdopodobnie ten czas się jeszcze zwiększy i jako ta partia, która proponuje właśnie alternatywną wizję polityki zagranicznej w porównaniu do partii środka, będzie pozycjonowała się jako ta zdroworozsądkowa, tutaj w cudzysłowie, opcja dla wyborców, opcja, która pokrywa się z obecnym kierunkiem polityki amerykańskiej, stosunków Amerykanów do Ukrainy, a to miałoby uwiarygadniać właśnie linię Alice Weidel. Czyli to jest polityka, którą my byśmy uznali za w dużym stopniu prorosyjską, tak? Weidel w jednej z debat przedwyborczych stwierdziła, że chciałaby, aby Niemcy były neutralne i ona tą neutralność postrzega jako zachowanie równego dystansu wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Rosji. Bo dla AfD celem jest jakby uwolnienie się od takiego statusu poddaństwa czy statusu wasala wobec Stanów Zjednoczonych, tak? Pozwalania sobie narzucania woli Stanów Zjednoczonych sprzecznych z interesem Niemiec i tutaj tym koronnym przykładem ma być na przykład Nord Stream, a z drugiej strony chciałaby powrotu do dobrych relacji z Rosją i na przykład rozwijania relacji handlowych z Chinami. Spotkałem się z taką tezą niektórych politologów, że AfD będzie teraz dryfować bardziej w stronę centrum, dlatego żeby wyjść właśnie z tego stereotypu partii wschodnich Niemiec i takiej partii dość jednak ekstremalnej, która ma pewne wystąpienia, które budzą także niepokój w innych częściach Niemiec, czy też w ogóle w Europie. Czy pani zdaniem jest to możliwe? Mamy 4 lata i mamy 4 lata do następnych wyborów. I wydaje mi się, że teraz celem AfD będzie rzeczywiście próba sięgnięcia po władzę w 2029 roku, a jeżeli nie sięgnięcia po władzę, to zdobycia tego pierwszego miejsca w wyborach na szczeblu federalnym i pewnie, domyślam się, umacnianie w zachodnich landach i podbijania tam puli wyborców. A dlaczego właśnie w zachodnich landach AfD ma takie trudności ze zdobyciem nowych wyborców? Ponieważ w zachodnich landach dość dobrze zakorzenione są partie stare, partie ludowe, takie jak CDU-CSU, SPD, a w częściach landów zachodnich także dużą popularnością cieszą się Zieloni. I to tam AfD będzie się musiała prezentować jako ta nowa partia ogólnoniemiecka, partia ludowa, zdolna pomieścić wszystkie opinie i wszystkie punkty widzenia Niemców. Natomiast we wschodnich landach, to tak jak nam pokazują już dane powyborcze, AfD to już jest partia wschodnich Niemiec i teraz takim celem dla tych partii środka będzie odwojowanie landów wschodnich, co będzie bardzo trudnym zadaniem. No tak, i na to mają 4 lata. Na razie czekamy na nową umowę koalicyjną. Lidia Gibadło, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. I